باہر چل چل چل کر کے کافروں سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں. اس سے مولوی نے کیا نتیجہ نکالا؟ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کیا. اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا, حدیث کی کتاب دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ مدینہ میں محصور رہ کر کے مدافعتی جنگ لڑی جائے, لیکن کچھ نوجوانوں نے یہ کہا کہ ہم باہر چل کر کے کافروں سے دو دو ہاتھ کریں گے. مفسر قرآن صاحب نے کیا استدلال کیا اس واقعے سے دیکھیے کہ صحابہ کرام نے نبی سے اختلاف کیا. دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں سنائی ہے بار بار صحابہ کرام کو, اور وہ آیت کریمہ بھی صحابہ کرام کے سامنے ہے کہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتصبروا حکم, کہ آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تحسف, تفرق, تفرقہ اندازی اس کی مذمت فرماتے رہے. اس کے باوجود بھی کیا صحابہ کرام کو یہ جرات رہی ہوگی, یہ جرات ہوئی ہوگی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے؟ اب سوال یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ محصور ہو کر کے لڑیں, تو صحابہ کرام نے یہ کیوں کہا کہ باہر چل کر لڑا جائے؟ یہ تو بظاہر اختلاف ہی ہے. اختلاف نہیں ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود تھا, اس وجہ سے صحابہ نے ایسی بات کہی. صحابہ کرام نے کون سی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر کے یہ بات کہی؟ مسلم شریف کی روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به, جب میں تمہارے دین کے بارے میں کسی چیز کو کہوں, دین کے تعلق سے, بشیء من دینکم, دین کے تعلق سے کوئی بات کہوں, فخذوه تو لے لو, اور جب میں اپنی طرف سے اپنی رائے سے کوئی بات کہوں, مر رائی, جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں, فإنما أنا بشر, تو میں بشر ہوں. کیا مطلب ہوا؟ جب دین کے بارے میں کوئی بات کہوں تو چپ چاپ مان لو, اور جب اپنی رائے سے کوئی بات کہوں تو ضروری نہیں کہ مانو, اس لیے کہ میں بشر ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اسی حدیث کو پیش نظر رکھ کر کے بات کہی تھی, اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ نہیں تھا کہ محصور ہو کر کے لڑا جائے. آپ کا ارادہ تھا, آپ کا مشورہ تھا, اور مشورہ کا خلاف کرنا یہ صحابہ کرام کو اس کا اذن تھا, صحابہ کرام کو رخصت تھی, اجازت تھی. اس وجہ سے صحابہ کرام نے اختلاف کیا, اور یہ اختلاف کیوں ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا, اس کو اختلاف نہیں کہتے. اسی طریقے سے ایک لونڈی تھی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا, جب وہ آزاد ہو گئیں, اور یہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ لونڈی جب آزاد ہو جائے اور وہ کسی غلام کے نکاح میں ہو تو اسے اختیار ہوگا, چاہے شوہر کو نکاح میں رکھے یا شوہر کو چاہے تو چھوڑ دے. یہ لونڈی کے لیے خصوصی قاعدہ ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آزاد ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ مغیث تالے کا لوٹے ہیں اور وہ میرے نکاح میں رہنے کے لائق نہیں ہیں, لہذا میں انہیں چھوڑتی ہوں, ان سے دستبردار ہوتی ہوں. حضرت مغیث کو بڑا دکھ ہوا. حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کا کل مدینہ, مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے, اس لیے کہ ایک ساتھ بہت دنوں تک رہنے کی وجہ سے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہو گئی تھی. اور بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے رخی دیکھ کر کے حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا, اور وہ مدینہ کی گلیوں میں روتے پھرتے تھے, لوگوں سے کہتے پھرتے تھے کہ دیکھو بریرہ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھائی, مغیث مدینہ کی گلیوں میں روتے پھر رہے ہیں, تم کیوں نہیں اس نکاح کو برقرار رکھ لیتی ہو, انہیں اپنا شوہر مان لیتی ہو؟ عجیب بات کہی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اے اللہ کے رسول, یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ حدیث دیکھو, اے اللہ کے رسول, یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ اجازت دے دی ہے کہ ایک لونڈی جب آزاد ہو جائے تو اپنے غلام شوہر کو چاہے نکاح میں رکھے چاہے اسے چھوڑ دے, تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں؟ اس کے خلاف کوئی حکم دے سکتا ہوں، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو میں آپ کے مشورے کو قبول نہیں کرتی۔ اور قرآن کی آیت ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن کے لیے چاہے مرد ہو چاہے وہ عورت ہو یہ بات قطعاً جائز نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اذا قضى الله ورسوله، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اختیار کی گنجائش رہ جائے، اختیار کی گنجائش رہتی ہی نہیں۔ اور یہ آیت کریمہ دین کے تعلق سے ہے، یا ہر وہ چیز جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرماتے کہ یہی چیز ہونی ہے تو ماننا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی رائے سے کوئی بات کہیں تو ماننا نہ ماننا دونوں میں رخصت ہے۔ دو دلیلیں میں نے پیش کی، اور مولوی نے یہاں ٹھہر کر کے اختلاف کو سمجھایا نہیں کہ اختلاف کی کتنی قسمیں ہیں، ایک ہے اختلاف تنوع اور ایک ہے اختلاف تضاد، فرق ہے دونوں میں، اختلاف تنوع اور اختلاف تضاد دونوں میں فرق ہے۔ اختلاف تنوع کسے کہتے ہیں؟ ایک آیت کریمہ ہے ان الذین فرقوا دینہم شیعہ، کہ بے شک ان لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ بعض صحابہ کرام اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یہود اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بتائیے کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف، اختلاف تنوع ہے، حقیقت میں ایک ہی بات، چاہے اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہو کہ یہ آیت کریمہ یہود و نصارہ کے بارے میں اتری، یا یہ کہا جائے کہ آیت کریمہ مشرکین کے بارے میں اتری، کوئی مطلب نہیں، حقیقت ایک ہی ہے، یہ اختلاف اختلاف تنوع ہو۔ اور صحابہ کرام کا اختلاف کس طریقے کا تھا وہ ذرا دیکھو، دو صحابی ایک قرات کے اوپر جھگڑ رہے تھے، ایک آیت کو ایک صحابی ایک انداز سے پڑھ رہے تھے، دوسرے صحابی دوسرے انداز سے پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے کہا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں، دوسرے صحابی نے کہا میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہ اچھا چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ کر دیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس آیت کو اس طرح پڑھتا ہوں اور یہ اس آیت کو اس طرح پڑھتے ہیں، کس کی طرز طرح صحیح ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلاکما محسن، تم دونوں کے دونوں ٹھیک ہو۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے، سات قراتوں پر نازل ہوا ہے، تم جو پڑھ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے اور تم جو پڑھ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے۔ یہاں دیکھیے حدیث نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں صحیح ہے یا ایک صحیح ہے، اس کا فیصلہ کس نے کیا؟ حدیث نے کیا، یہ نہیں کہ ایک طرف رائے ہو اور دوسری طرف حدیث ہو، یہاں تو حدیث نے دونوں کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ایسے ہی واقعہ بنو قریظہ کا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے ختم ہونے کے بعد یہ حکم دیا کہ بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا جائے، یہ واقعہ مولوی نے بیان کیا ہے، اور ایک غلط استدلال اس واقعے سے کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتارنے چاہے، صحابہ کرام نے بھی ہتھیار اتار ہی دیا تھا، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ارے ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بنو قریظہ نے غداری کی ہے، یہودیوں کے اس قبیلے نے غداری کی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ ان کی تعدید کی جائے، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بنو قریظہ کی طرف چلو۔ اور یہ وقت ظہر کا تھا، وقت ظہر کا تھا جب آپ حکم دے رہے تھے کہ بنو قریظہ کے ایریے میں چل کر کے نماز عصر ادا کی جائے۔ صحابہ کرام چلے، راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا، بعض لوگوں نے کہا کہ عصر کا وقت ہے نماز ہم یہی پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بنو قریظہ میں چل کر کے نماز پڑھی جائے لہذا ہم وہاں پڑھیں گے، کچھ لوگوں نے وقت کے اوپر نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے بنو قریظہ کے ایریے میں جا کر کے نماز پڑھی جبکہ مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ یہ بات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں صحیح ہو۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی تھی کہ اس بات کے اندر دونوں باتیں تھیں، دونوں معنی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ فرمایا تھا کہ بنو قریظہ چل کر کے نماز پڑھو، تو ایک ہوا آپ کا منطوق اور ایک ہوا اس حدیث پاک کا مفہوم۔ بعض لوگوں نے منطوق کے اوپر عمل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بنو قریظہ میں چل کر کے نماز پڑھی جائے، بنو قریظہ میں چل کر کے پڑھو، اور بعض لوگوں نے مفہوم کے اوپر عمل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو وقت کے اوپر نماز مت پڑھنا، حدیث کے اندر دونوں باتیں تھیں۔ لہذا دونوں باتوں کے موجود ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے وہ دونوں باتیں کی. اگر حدیث کے اندر دونوں باتیں نہ ہوتی تو کبھی یہ اختلاف نہ ہوتا, اور اختلاف رفع ہو گیا حدیث کی موجودگی میں. اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ شام کی طرف گئے, بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, ابھی شام کے باہر ہی تھے کہ پتا چلا کہ شہر کے اندر طاعون پھیلا ہوا ہے. اب یہ مشورہ ہوا کہ آیا شہر میں داخل ہوا جائے یا نہ. صحابہ کرام کے دو گروپ ہو گئے, بعض نے کہا کہ طاعون پھیلا ہوا ہے شہر کے اندر جانا مناسب نہیں ہے, ہم نہیں جائیں گے. بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کی اجل لکھ دی ہے, موت لکھ دی ہے, جس کی موت ہوگی وہ تو مرے گا, جس کی موت نہیں ہوگی نہیں مرے گا, لہذا جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھیوں میں دو گروپ ہو گئے. اتنے میں ایک صحابی آ کر کے پہنچتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ, کہا کہ جس بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو مجھے اس کے بارے میں حدیث معلوم ہے. کہا کہ کون سی حدیث ہے؟ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ کسی شہر کے اندر کسی گاؤں کے اندر طاعون پھیلا ہوا ہے اور تم اس گاؤں سے باہر ہو تو اس گاؤں میں مت جاؤ, اور اگر تم گاؤں کے اندر ہو تو گاؤں سے باہر مت نکلے. فیصلہ ہو گیا. سوال یہ ہے کہ یہ اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ حدیث موجود نہیں تھی. اور اختلاف ختم کیسے ہوا؟ حدیث آ گئی. تو حدیث معلوم نہیں تھی تو اختلاف ہوا, اور حدیث آ گئی تو اختلاف ختم ہو گیا. آج ویسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا صحابہ کرام میں اسی طریقے کا اختلاف تھا کہ ایک کے پاس حدیث ہو اور حدیث معلوم ہوتے ہوئے وہ کسی صحابی کے طور پر عمل کر رہا ہو؟ کیا اس طریقے کا اختلاف صحابہ کرام میں تھا؟ کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اختلاف تھا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان کس طریقے کا اختلاف تھا؟ اسی طریقے کا اختلاف تھا کہ ایک اپنے رائے کے اوپر عمل کر رہا ہو اور دوسرا حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہو. کیا اس طریقے کا اختلاف صحابہ کرام کی زندگی میں سے ایک واقعہ بھی اس طریقے کا نکال کر دکھایا جا سکتا ہے کہ حدیث معلوم ہونے کے بعد کسی صحابی نے اپنی رائے کے اوپر عمل کیا ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیتے تھے مدینہ کے اندر کہ غسل جنابت کے لیے ضروری ہے کہ عورتیں اپنی چوٹیاں کھول دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہا کہ جا کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہو کیا عورتیں اپنے سر کے بال منڈا لیں, ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کیا ہے اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا, اجتہاداً وہ ایسا کر رہے تھے, لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جب ان تک پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تعلق سے یہ ہے تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. آج ایسا کیوں نہیں کیا جاتا؟ کہا جاتا ہے کہ یہ امام کا قول ہے اور اس کے مقابلے میں جب حدیث بتائی جاتی ہے تو انکار کر دیا جاتا ہے. ہم کو ہمارے امام کا قول بس ہے, کیا انہوں نے حدیثیں نہیں سمجھی؟ اور یہی نہیں, ایک تو ہے حدیث کو نہ ماننا, یہ تو جرم ہے, اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ حدیث کو توڑ مروڑ کر کے کچھ کا کچھ بنا دیا جائے. اور مولوی نے صرف آیات کریمہ ہی میں تحریف نہیں کی ہے بلکہ بہت ساری احادیث کو توڑ مروڑ کر کے عوام کے سامنے پیش کیا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں, موطا امام مالک کی یہ روایت یہاں موجود ہے, موطا امام محمد کی. کیا؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامنه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ روایت ہے پوری. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامنه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه. ترجمہ کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو, اس لیے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. مولوی نے یہ پہلا حصہ چھوڑ دیا ہے, اذا الامام فامنوا پہلا حصہ حدیث کا چھوڑ دیا, اگلے حصے کی تشریح کر رہا ہے. کیا؟ کس نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ یہ دیکھیں فلسفہ, کس نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ کسی نے فرشتوں کی آمین سنی ہے بھائیو؟ ایسا بولتا ہے. حدیث کو اس نے بالکل الٹے مفہوم میں لیا ہے, حالانکہ یہاں صاف ہے اذا امن الامام فامنوا, جب امام آمین بولے تو آمین بولو. اب ظاہر ہے کہ امام آمین نہیں بولے گا تو آپ آمین کیسے بولیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زور سے آمین بولے گا تو آپ بھی زور سے آمین بولیں گے, اور جب امام آمین بولتا ہے تو فوراً ہی ملائکہ آسمان میں آمین بولتے ہیں. مفہوم ہے جسے بات کا. اب یہ کہنا کہاں تم نے سنا ہے فرشتوں کی آواز, یہ عجیب و غریب تاویل ہے, حدیث پاک کی عجیب و غریب تاویل ہے. اور جانتے ہیں اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد. اور عجیب ڈھٹائی ہے, ڈھٹائی دیکھیے کہ تقریباً بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آمین بالجہر نہیں کہتے تھے, حالانکہ بیہقی اور ابن حبان میں یہ ایک روایت موجود ہے حضرت عطا ابن ابی رباح کی. جانتے ہیں حضرت عطا ابن ابی رباح کون ہیں؟ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں. کون ہیں یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں, استاد. اور خود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا ما رأیت مثلہ, میں نے اپنے استاد عطا ابن رباح سے بڑھ کر آدمی نہیں دیکھا, علم کے اندر ان کی نظیر نہیں پائی میں نے, اتنے بڑے عالم ہیں. کہتے ہیں حضرت عطا ابن ابی رباح ادرکت مئتین من الصحابۃ فی ھذا المسجد اذا قال الامام وللضالین سمعت لهم رجتا بآمین. حضرت عطا ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں, یعنی مسجد نبوی میں, میں نے 200 صحابہ کرام کو دیکھا ہے کہ جب امام الضالین کہتا تھا تو اتنی زور سے آمین کہتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی. کس نے کہا یہ؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت عطا ابن ابی رباح نے. اور یہ حدیث کہاں موجود ہے, یہ قول کہاں موجود ہے؟ کس تلاری میں بھی موجود ہے اور بیہقی اور ابن حبان میں بھی موجود ہے, دیکھ لیجیے جا کر کے. اور آج بھی مسجد نبوی میں زور سے آمین کہی جاتی ہے کہ مسجد گونج اٹھتی ہے, اور آج بھی حرم محترم کعبہ شریف کے اندر بھی اتنی زور سے آمین ہوتی ہے کہ پورا حرم شریف گونج جاتا ہے. یہی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی اپنی صحیح میں لائے. اور حدیث کو لانے کے بعد جانتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل پیش کیا ہے. کیا؟ امن ابن الزبیر ومن وراءه حتى ان للمسجد للجتا, کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے پیچھے جو لوگ تھے انہوں نے اتنی زور سے آمین کہی, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے آمین کہی, اور پھر آپ کے جو پیچھے تھے انہوں نے بھی اتنی زور سے آمین کہی, حتى ان للمسجد للجتا, یہاں تک کہ مسجد میں لرزہ طاری ہو گیا, مسجد گونج اٹھی. جانتے ہیں مولوی نے اس کی کیا تعبیر کی ہے, سیدھی سادی بات کو کس طرح گھما دیا ہے. کہا اس سے یہ کہاں پتا چلتا ہے کہ یہ نماز کی بات تھی, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے, ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, سر مجید ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. ایک سیدھی سادی بات کو کیسا گھما رہا ہے دیکھو, ایسا بھی تو, کیسے کہ سنو اور سر دھنو, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج ابن یوسف کے حملے سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہوں, اور آپ کے ساتھی جو حرم میں موجود ہوں آپ کی دعا پر زور سے آمین بول رہے ہوں, اور اتنی زور سے آمین کہہ رہے ہوں کہ حرم شریف گونج جاتا. بتاؤ کیسی کیسی بھوڑی تعبیر ہے. اور جانتے ہیں ایک لفظ سے مولوی صاحب نے استدلال کیا ہے, ایک لفظ سے, کہ وراء کا جو لفظ آتا ہے وہ نماز کے لیے نہیں ہوتا بلکہ نماز کے لیے خلفاء کا لفظ ہوتا ہے, حالانکہ ان کی عربی دانی پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نماز ہی کے لیے وراء کا لفظ آیا ہے. اس طرح روایت ہے, ان عبادت بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراء فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء الامام قل یا رسول اللہ ای والله قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها, رواه الترمذی. یہ روایت ترمذی میں. حضرت عبادت بن صامت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی, صبح کی نماز آپ پر بھاری ہو گئی, آپ نے جب سلام پھیرا کہا کہ تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو, اور جانتے ہو یہاں امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے پیچھے کا لفظ جو استعمال کیا گیا عربی کا وراء ہے. مولوی کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی ورنہ ایسی فلسفہ دانی کم سے کم وہ پیش نہ کرتا, ایسا فلسفہ وہ نہ پیش کرتا کہ وراء کا لفظ نماز سے باہر کے لیے آتا ہے, بلکہ وراء کا لفظ نماز کے اندر کے لیے آتا ہے. یہاں دیکھیے تقرؤون وراء الامام کا لفظ ہے. اب بتائیے یہ ان کی عربی دانی ہے. اور ان کی عربی دانی کا ایک اور منظر دکھاؤں, کہتے ہیں انما جعل الامام لیتم به, تین دفعہ کہا انہوں نے لیتم به, یتم کہیں عربی زبان میں ہے یہ نہیں, یتم کوئی لفظ ہی نہیں عربی کا, یہ میرا دعویٰ ہے. یو تما کوئی لفظ ہی نہیں عربی کا, کیا ہے؟ لیو تما بھی, تے کے ساتھ زبر, تے پر زبر ہے. جس کو زبر زیر معلوم نہ ہو وہ آدمی خلفہ اور ورا کا معنی کیا سمجھے گا؟ اور یہی نہیں بلکہ ایک خیانت اور دیکھیے, بڑی عجیب و غریب خیانت ہے. موتا امام مالک, موتا امام مالک کی ایک روایت ہے, دیکھو روایت اس طرح ہے. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالْ كَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ رَكَاتًا رواہ مالک فی الموطا. موتا امام مالک کی روایت ہے. یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 رکعت تراوی پڑھتے تھے. دیکھو دیکھو موتا امام مالک میں 23 رکعت کی روایت موجود ہے. اللہ کے بندے 23 رکعت والی روایت تم نے پیش کر دی اور اس کے اوپر والی روایت تم نے پیش نہیں کی. وہ روایت میں پیش کر دیتا ہوں. مولوی کی علمی خیانت دیکھو کہ 23 رکعت والی روایت پیش کر رہا ہے اور بغیر جرح کے آگے بڑھ جا رہا ہے, اور اوپر جو صحیح روایت ہے اس کو پیش نہیں کر رہا ہے. اوپر اس سے کون سی روایت ہے وہ پھر مجھ سے سنو. وہ تو دیکھ کر نہیں پڑھ پا رہا تھا, دیکھ کر نہیں پڑھ پا رہا تھا. اور جانتے ہیں اس روایت کو پڑھنے میں کتنی غلطیاں کی اس نے؟ کیسے ٹوٹا کر کے دیکھو میں نے کیا پڑھا ہے. کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فی رمضان بثلاث و عشرین رکعتن. وہ کیا پڑھتا ہے کیسے سنو, بثلاث و عشرون رکعتن. عشرین کو عشرون بنایا پہلے اور اس کے بعد رکعتن کو رکعتن بنا دیا. کیا ایسا چلنے والا؟ الحمدللہ رب العالمین کے بجائے رب العالمین کوئی پڑھے تو نماز اس کی ہو جائے گی؟ بتائیے, بثلاثن کو بثلاث پڑھ رہا ہے اور عشرین کو عشرون پڑھ رہا ہے اور رکعتن کو رکعتن پڑھ رہا ہے, اور اس سے پہلے کل کھلایا انہوں نے لیوتما کے بجائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کی عربی بہت کمزور, اور اس پر بھی آگے پیچھے مفسر قرآن ترجمان حنفیت. کیسے سنیے اور روایتیں ملائیے اور سر دھنیے. اوپر والی روایت انہوں نے پیش نہیں کی, یہ ایک علمی خیانت تھی. چلو عبارت غلط پڑھی انہوں نے, عربی ان کی ٹھیک نہیں ہے. اوپر والی روایت تو پیش کر دینا تھا اللہ کے بندے کو, جبکہ وہ مفسر قرآن ہے ان کو پیش کرنا چاہیے تھا. ایک عالم کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ حق بات کو سامنے رکھ دے. اوپر والی حدیث میں پیش کرتا ہوں. عن صائب ابن یزید انہ قال امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبی بن کعب و تمیم الداری ان یقوم للناس بحدا عشرة رکعتا قال وکان القاری یقرأ بالمئین حتى کنا نعتمد علی العسی من طول القیام وما كنا ننصرف الا في بزوغ الفجر. یہ پوری روایت انہی لفظوں میں کیسٹ کی جا رہی ہے, ملا لینا موتا سے, ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہے. حضرت صائب ابن یزید کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ 11 رکعت تراوی پڑھانے کا. کس کو؟ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تمیم داری کو. دو صحابہ کرام کو حکم دے رہے ہیں کہ 11 رکعت تراوی پڑھاؤ. نیچے والی روایت پڑھ رہا ہے اور اوپر والی روایت چھوڑ رہا ہے. اب بتائیے کیا یہی علمی دیانتداری ہے؟ اور یہ بھی بتانا چاہیے تھا حضرت کو کہ نیچے والی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں وہ یزید ابن رومان کا قول ہے. یزید ابن رومان کہتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں 23 رکعت پڑھتے تھے, جبکہ حضرت یزید ابن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں ایک راوی چھوٹا ہوا ہے. روایت منقطع السند ہے. ارے جو حدیث پڑھے اسے نہ معلوم ہو کہ روایت متصل السند ہے یا بیچ میں کوئی راوی چھوٹا ہوا ہے. جب حضرت یزید ابن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ نہیں پایا, پھر یہ کہنا کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے, کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہوا کہ بیچ میں کوئی راوی چھوٹا ہوا ہے. روایت منقطع السند ہے. اور اوپر والی روایت جو میں نے پڑھا جہاں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے حضرت عبی ابن کعب کو, حضرت تمیم داری کو, وہ روایت متصل ہے, صاحب ابن یزید سے روایت ہو. تو دیکھیں منقطع السند روایت کو بیان کیا گیا, متصل السند صحیح روایت کو چھوڑ دیا گیا. اور وہیں پر ہمارے ایک بزرگ نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اوپر والی روایت چھوڑ گئے ہیں اور نیچے والی روایت انہوں نے لے لیا, جبکہ وہ روایت منقطع السند ہے, ناقابل عمل ہے. اوپر والی صحیح روایت جو متصل السند تھی چھوڑ دیا گیا 11 رکعت والی, اور نیچے جو منقطع السند روایت ہے اس کو لے لیا گیا. دیکھ رہے ہیں علمی دیانتداری, یہ علمی دیانتداری, علمی خیانت ہے یہ, اس کو خیانت کہتے ہیں. تو اس طریقے کے بہت سارے مظاہرے کیے گئے ہیں تقریر کے اندر, اور ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا گیا ہے. دعویٰ عجیب و غریب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے پہلے کہ میں بیان کروں ایک بات کہہ دوں, انہوں نے یہ کہا, کیا کہا کہ کیا کئی عرب لوگوں میں سے 50 لاکھ لوگ جو رب الیدین کر رہے ہیں وہی حق پر ہیں؟ بقیہ لوگ سب ناحق پر ہیں. ہم کہاں کہہ رہے بھائی, ہم کہاں کہہ رہے, ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ رفعُ الیدین کرنا سنت ہے, جو نہیں کر رہے خلاف سنت کر رہے ہیں. بس ہم کہاں کہہ رہے ہیں آپ گمراہ ہیں, گمراہ کہاں کہا ہم نے, خلاف سنت ہے. گمراہ ہونے کا نہ ہونے کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اتنا کہتے ہیں کہ تم سنت پر نہیں عمل کر رہے, سنت کو چھوڑ رہے ہیں. دوسری بات, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ السابقون الاولون میں نہیں ہے. اب یہاں السابقون الاولون والی بات پیش کرنا نہیں چاہا انہوں نے. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی جاتی تو لوگ یہ پوچھ لیتے کہ بھائی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو السابقون الاولون میں سے, ان کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ ان کی بات کو چھوڑ کر یزید ابن رومان کی بات کیوں مانی جا رہی ہے؟ سابقون الاولون کہاں رہ گئے؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقون الاولون میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تخلیق سماع کیا ہے, یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیے گئے. تو جہاں میٹھا میٹھا ہو وہاں گپ کر لیا جائے, اور جہاں کڑوا کڑوا وہاں تھوک. کیا شریعت میں ایسا چلے؟ پتان اس طریقے کی بات درست نہیں ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رفعُ الیدین کیا شروع میں کیا, تعلیم کے لیے کیا. میں ایک بات بتانے جا رہا تھا کہ کیا کتاب الصلات سے آگے کی حدیثیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ کیا کتاب الصلات کے آگے ان کو حدیثیں نظر نہیں آتی؟ نظر آتی ہیں. کیوں نہیں نظر آتی؟ بخاری ہم پوری پڑھتے ہیں, مسلم شریف ہم پوری پڑھتے ہیں, کتب سیدھا ہم پڑھتے ہیں, لیکن کتاب الصلات پہلے صحیح کر لو پھر آگے بڑھو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن, پوری روایت پڑھ دوں عربی میں, اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ, کہ سب سے پہلے اللہ کے حضور میں جس چیز کی پرشش ہوگی وہ نماز ہے. اگر نماز صحیح رہی تو سارے اعمال صحیح ہوں گے, اور اگر نماز ناقص رہی تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. فقط خواب و خسیرا, یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کی نماز صحیح نہیں رہی وہ ناکام و نامراد ہوا. تو اسی وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کتاب الصلات پہلے صحیح کر لیں, بعد میں آگے بڑھیں. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کو پہلے صحیح کرو, اس لیے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جہاں تک رفعُ الیدین کا تعلق ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں رفعُ الیدین تعلیم کے لیے کیا تھا, اور دلیلیں پیش کی گئی کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوتے اور پھر اس کے بعد نیچے اتر کر کے سجدہ کرتے, ممبر پر کھڑے ہوتے تو ہاتھ اٹھاتے. کیسی عجیب و غریب تعویل ہے بتائیے. ایک روایت دیکھیے, بڑی عجیب و غریب روایت ہے, مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. یہ دیکھیے مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. روایت کیا ہے؟ انا ابی قلابہ انہ رأى مالک ابن الحویرث اذا صلى كبر ورفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ جو لکھا ہوا میں پیش کرتا ہوں. ابو قلابہ سے روایت ہے کہ مالک ابن حویرث صحابی کو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے, اور جب رکوع کرنے لگتے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے. دیکھیے بخاری کی روایت ہے, اور بیان کرتے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. مولوی کیا بول رہا ہے؟ مولوی صاحب یہ بول رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع زمانے میں رفعُ الیدین لوگوں کی تعلیم کے لیے بتایا تھا, بعد میں منسوخ ہو گئی. یہ روایت آپ دیکھ رہے ہیں بخاری کی, اس روایت کے راوی حضرت مالک ابن حویرث ہیں, اور مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایو ڈیٹا اور آپ کا جو بایوگرافی ہے تذکرۃ الحفاظ کے اندر اٹھا کر کے دیکھ لیا جائے, آپ کی اسلام لانے کی جو ڈیٹ ہے اور اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ سن 9 ہجری کا ہے. سن 9 ہجری میں حضرت مالک ابن حویرث اسلام لائے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعُ الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب بتائیے یہ شروع میں ایسا تھا تو مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 9 ہجری کے اندر ایمان لائے, اس کے ایک سال بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تقلید سامنے آ جاتی ہے تو کیسے کیسے گل کھلتے ہیں. مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ سن 9 ہجری میں ایمان لا رہے, اور وہ بیان کر رہے کہ میں نے رفعُ الیدین کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. بتائیے رفعُ الیدین منسوخ کب ہوئی؟ جب یہ واقعہ سن 9 ہجری کا ہے, اس کے ایک سال بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے. تاریخی حقائق کو بھی مسخ کر دیا جاتا ہے, تاریخی حقائق کو بھی موڑ دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کتنی علمی خیانتیں کی گئی ہیں, کتنی علمی خیانتیں کی گئی ہیں. اگر ان کا محاسبہ کیا جائے تو ایک دفتر بھی ناکافی ہے اس کے لیے. چند باتیں جو اب تک میں نے کیسٹ سے سنی ان کا جواب آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے.